Мы сели ля арганістага, у пакоі ўсталявалася цішыня, толькі шум буры чуваць за сцяною. Арганісты пачаў сваё апавяданне так. Адзін малады чалавек, Альберт, добра выхаваны і з прыгожым абліччам, атрымаў спадчыну ад бацькоў некалькі тысяч талераў. Не задумваўся, што грошы лёгка страціць, а набыць цяжка. Не ашчаджваў, што меў, любіў гульні ды забавы і зразумеў нарэшце, што ўжо яго скарбніца як цела без душы, і сябры зніклі, якіх раней было шмат. Мальвіна, яго каханая, нарадзілася і вырасла ў горадзе, ведала свет і згаджалася з агульнай думкаю кабет, што сэрца можна аддаць таму, да каго мімаволі цягнецца душа, але руку толькі таму, хто золатам і пашанаю абяцае жыццёвы дабрабыт. Мальвіна кахала Альберта, любіла з ім доўга размаўляць, за такімі прыемнымі размовамі хутка ляцеў вечар, і гадзіннік часта біў на сцяне, лічачы гадзіны, а шэрая зязюля сумна кукавала з адчыненых дзверцаў. Журботны зязюлін голас наводзіць на мяне невясёлыя думкі, сказаў Альберт. Здаецца, ён гаворыць сэрцу, што і вясна мае сваю горыч. Хутка час пралятае, хутка міне маладосць. Чалавек на схіле свайго жыцця на ўсё глядзіць холадна. Мальвіна, давай карыстацца часам, пакуль яшчэ маладое пачуццё робіць нам забавы прыемнымі. Вясна, лета і восень людскога жыцця маюць свае аздобы, сказала Мальвіна. Калі чалавек не ведае беднасці і мае чым задаволіць усе свае жаданні. Ці ж багацце найбольшае шчасце? Без гэтага і каханне стыне. Ты любіш, як бачу, грошы. Хто ж не любіць тое, што абавязкова патрэбна? Пачуўшы гэтыя словы, Альберт доўга сядзеў задуманы, нарэшце узяў шапку і хацеў выйсці. Што ж, сёння так спяшаешся дадому? Спыталася Мальвіна. Я чалавек небагаты, трэба думаць, як жыць на свеце. Трэба было раней гэтым заняцца. Здарма голас зязюлі наводзіў на мяне смутак. Яна мне нешта напрарочыла. Сказаўшы гэта, ён імгненна выйшаў. Вярнуўшыся дадому, Альберт кінуўся на ложак, але не мог заснуць. Свет паўставаў у ягоных марах зусім інакшы, чым раней. Зразумеў нарэшце, што сапраўдная прыхільнасць і сапраўднае каханне рэдка бываюць на свеце. Дзе ж людскія сэрцы? Розумы толькі пра тое дбаюць, каб апярэдзіць адзін аднаго, гонячыся за марнаю славай, жыць у раскошы. І ашукваючы блізкіх і саміх сябе балбочуць пра веру і пра любоў да бліжняга. Гэтыя думкі страшна абурылі яго. Знелюбіў усіх знаёмцаў і ранейшых сяброў, пагарджаў каханнем, зайздрасць і злосць напоўнілі яго душу. Назаўтра Альберт, захоплены страшную думкаю, хадзіў самотны па полі. Нарэшце трапіў у густы лес. Там, блукаючы ў цені высокіх ялін, ад цяжкага смутку прыйшоў да роспачы. «О, калі ёсць злы дух!» – сказаў сам сабе, – «што абагачае людзей, які б дапамог мне хоць на кароткі час, я пакланюся яму цяпер». Ледзь ён гэта сказаў, бачыць перад сабою нехта сядзіць пад дрэвам на трухлявым пні, велізарнага росту, нос доўгі, востры, твар шуплы румяны, барада і валасы на галаве чырвонага колеру, вопратка хоць і злінялая, аднак адсвечвала яшчэ чырвоную фарбаю. З трывогаю гледзячы на яго, Альберт застыў у маўчанні. «Убачыў твой смутак», – сказаў незнаёмы, – «і гатовы табе дапамагчы. Чаго хочаш?» лепшага жыцця. Пакутую ад нэндзы, і сябры мне здрадзілі. Пакланіся цемры, і дух агню будзе табе служыць, верне табе золата і сяброў. Будь хітры і празорлівы, бо слабасць натуры згубіць цябе. А што трэба зрабіць, каб дух служыў мне? Слухай і адразу выконвай мае парады. Здабудзь кроплю крыві са свайго пальца. Альберт здабывае кроў з пальца. Яна адна, адна кропля, сказаў незнаёмы, напоўніць гадзюку ядам. Дык ідзі цяпер з гэтаю крывёю, і, выходзячы з лесу, узыдзеш на гару. Там поўзае гадзюка, якая хацела ўкусіць дзіця, але перапалоханая крыкам маці страціла яд, і цяпер, выгнаная іншымі гадамі, блукае адна. Пазнаеш яе лёгка. Жоўты хвост, значыць, адсутнасць сіл. Дай лізнуць ёй кроплю твае крыві. У момант займе яд і сіл набярэцца. А потым ідзі за ёй. Яна дасць табе сваю мудрасць і багацця. Убачыш духа у кожнай скрынцы агню. А слугою тваім будзе Нікітрон. На кожны твой кліч ён народзіцца з полымя. Сказаўшы гэта, незнаёмы ўстаў, пайшоў у гушчар лесу і знік з вачэй. Праз дзікія бары ідзе Альберту той бок, які яму паказаў незнаёмец, выйшаў з-пад лясных шатаў, калі быў самы поўдзень, узышоў на вяршыню пясчанай гары, сустракае велізарную гадзюку з жоўтым хвастом, якая, убачыўшы чалавека, не мела сілы ўцякаць, а толькі падняўшы галаву, пазірала вогненнымі вачыма. Альберт на бярозавым лістку паднёс ёй кроплю свае крыві, гадзюка праглынула, і адразу пачала знікаць жоўтая масць на ёй, а праз паўгадзіны і зусім яна акрыяла. Вылечаная гадзюка пакінула гару, паўзе па хмызах і верасі, все далей і далей паглыбляючыся ў лес, і Альберт ідзе за ёю хуткай ступою. Калі на захадзе тухла сонца і пачало вечарэць, ён убачыў між дрэў вялікі палац, дзе ў кожным акне было відаць святло запаленых агнёў. Гадзюка, хутка віючыся па прыступках, трапіла ў вялікую залу гасцёўню, а за ёю і Альберт. Там сталы застаўлены ежаю і віном. Чуваць чароўная музыка, люстэркі і карціны на сценах у залатых каштоўных асадах. Доўга дзівіўся Альберт на загадкавыя дзівосы, разглядаючы усялякія аздобы гэтага палаца. Пачуўся голас, які запрашаў яго сесці за стол, есці і піць, бо ўсё дзеля яго прыгатавана. Пасля вячэры з'явілася перад Альбертам гадзюка, трымаючы ў роце залатую манету. Падняла высока галаву, каб аддаць яе гостю. Альберт узяў. На тым дукаці з аднаго боку выбіта полымя, а з другога – карона і выява гадзюкі. Калі задумліва пазіраў на дукат, зноў пачуў голас: «Пакуль маеш яго, будзеш мець золата столькі, колькі захочаш». Гадзюка знікла, і ён адзін застаўся ў гасцёўні, успомніў параду незнаёмага, якога сустрэў у лесе, і, гледзячы на язычок свечкі, што стаяла на стале, паклікаў: «Нікітрон!» Полымя свечкі ўсё вышэй і вышэй падымаецца ўгору, і тут з яго ўзнікае высокая, лёгкая і гнуткая чалавечая постаць. Саскоквае на падлогу, і вось ужо стаў перад ім чалавек у пунцовай вопратцы. «Якія ў пана будуць загады?» – спытаўся дух. «Хачу імгненна вярнуцца да хаты». Альберт ляцеў у небе вышэй горы лясоў і праз колькі хвілін быў ужо ў сваім пакоі. Вярнуўшыся дадому, ён выняў з кішэні залаты пенясь, які атрымаў ад гадзюкі, і, кладучы яго ў шкатулку, падумаў сам сабе: «Эх, каб была яна поўная золата!» І ў міг вока шкатулка напоўнілася дукатамі. Цешыцца ён, гледзячы на скарб гэткі, і не верыць, што бачыць тое наяві. Доўга стаяў, не адводзячы вачэй ад золата, боючыся, каб не знікла яно. Бачыць суседзі дзіва небывалае. Альберт купляе найдаражэйшыя люстры, гадзіннікі, дом яго свеціцца золатам і срэбрам, коні і карэты шыкоўныя, лёкі ў дарагіх ліўрэях, быццам меў ён некалькі тысяч душ у маёнтку, запрашае да сябе гасцей, дае балі, найдаражэйшых він у яго невычэрпная крыніца. Мальвіна, чуючы пра гэтую неспадзяваную перамену лёсу, дзівіцца, як і іншыя. Адкуль узяліся ў яго такія вялікія грошы? Доўга спадзявалася, што ён можа, калі наведае яе, прайшло колькі месяцаў, не прыязджае, прамяніўся ўжо, дарэмна чакаць. У яго душы цяпер толькі адна пыха. Прайшла восень, доўгія вечары. Альберт, стомлены забавамі, у якіх доўга бавіў час з гуртам лісліўцаў, вырашыў застацца дома адзін. Сухія бярозавыя дрэвы гарэлі ў печы, настольны гадзіннік іграў мелодыю, за сцяною шумеў восеньскі вецер. Ён сеў перад агнём і, гледзячы на яго, аддаўся марам. Думаў пра сваё мінулае, пра няўдзячнасць і здраду сяброў, якія некалі кінулі яго, бачачы, што ён зазнаў няшчасце і роспачы. Калі так пераходзіў ад аднае думкі да другое, успомніў Мальвіну. Памяць ярка малявала яму прыемныя з ёй забавы да познія ночы. І той апошні вечар, калі голас гадзінніка з зязюлей пачаў тую размову, што давяла яго да невыноснай роспачы. Гэтыя ўспаміны абудзілі ў яго сэрцы забытае каханне, і прыйшло жаданне абавязкова яе ўбачыць. Ужо вырашыў быў ехаць да яе, але крыху задумаўся. «О, не», – кажа, – «яна любіць багацця, а я цяпер багаты і ўладар яе пачуццяў. Не буду зневажаць сябе сёння так, як некалі. Я пашлю ёй багаты прэзент, і яна сама адразу з'явіцца ў маім доме».